i szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 marca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przed Pałacem Prezydenckim protest przeciw zawetowaniu przez Karola Nawrockiego ustawy o SAFE. W Krakowie odbył się Marsz Pamięci Ofiar Likwidacji Getta. Międzynarodowa Agencja Energetyczna uwolni ponad 400 milionów baryłek ropy z rezerw. Chcemy być safe. Pod takim hasłem przed Pałacem Prezydenckim protestowali przeciwnicy zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy w sprawie unijnej pożyczki na służby mundurowe. Protest zorganizował Komitet Obrony Demokracji. Uczestnicy protestu trzymali flagi Polski oraz Unii Europejskiej. Przynieśli też transparenty z napisami „Chcemy safe”, „Śmierdzi to weto rosyjską skarpetą”, „Dość partyjnych gierek”. Manifestacja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. W proteście uczestniczyła aktorka Joanna Szczepkowska. To jest taka sytuacja jak kiedyś, kiedy walczyliśmy przeciwko komunie. W tej chwili jest wielkie zagrożenie. Zawetowanie ustawy o unijnej pożyczce safe to nadużywanie prawa weta przez prezydenta, mówili protestujący. Jego weto spowodowało to, że na Kremlu szampana otwierali. Mamy dość, mamy dość. Rząd wdrożył plan B w odpowiedzi na weto prezydenta. Przyjął uchwałę o programie Polska Zbrojna, która pozwoli pozyskać unijne środki z funduszu SAFE pomimo weta. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kraków uczcił pamięć ofiar likwidacji getta. W tym roku mijają 83 lata od wydarzeń, które doprowadziły do śmierci kilkuset Żydów. Część więźniów wywieziono do obozu koncentracyjnego Auschwitz, a kolejnych 8 tysięcy osób zmuszono do przejścia na teren obozu pracy KL Plaszów. Dokładnie tą samą trasą przeszli dziś uczestnicy Marszu Pamięci, który odbywa się co roku w połowie marca. Jak podkreśla Helena Jakubowicz, przewodnicząca gminy wyznaniowej żydowskiej w Krakowie, to data i miejsce niezwykle ważne dla tej społeczności. Każdego roku przychodzimy tutaj, aby wspomnieć tych wszystkich, którzy zostali zamordowani. Jesteśmy w bardzo ważnym miejscu, tak, jesteśmy w obozie w Płaszowie, w którym zginęło mnóstwo ludzi, krakowskich Żydów też, którzy zostali przesiedleni z krakowskiego getta. Był tutaj również mój ojciec z moją babcią, więc dla mnie jest to tym bardziej sentymentalne miejsce. Marsz Pamięci został zainaugurowany w latach 80. ubiegłego wieku przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej. Ropa z rezerw interwencyjnych Międzynarodowej Agencji Energetycznej wkrótce zacznie trafiać na globalne rynki. Państwa członkowskie zobowiązały się udostępnić łącznie ponad 400 milionów baryłek surowca, poinformowała agencja w oświadczeniu. Rządy zadeklarowały przekazanie ponad 270 milionów baryłek z zapasów państwowych, ponad 115 milionów z obowiązkowych zapasów przemysłowych i niemal 24 miliony baryłek z innych źródeł. Wyjaśnień i rozliczenia odpowiedzialnych za wycięcie ponad 2000 starych drzew domagają się protestujący w portugalskiej Sesimbrze, niedaleko Lizbony. Demonstranci podkreślają, że ubiegłotygodniowa wycinka sosen limb poważnie zaburza lokalny ekosystem. Ta wycinka oprócz tego, że niszczy krajobraz, poważnie zagraża bioróżnorodności tego ekosystemu, który jest prawdziwym przyrodniczym rajem. Właśnie tego powinniśmy bronić. To ogromny problem. Dopiero kiedy nadejdą deszcze, okaże się, co stanie się z laguną. Ziemia jest tu teraz całkowicie wysuszona. Pojawiły się w niej głębokie pęknięcia i szczeliny. W wielu miejscach trudno się nawet poruszać. Aktywiści ostrzegają, że integralność tego ekosystemu zależy od zachowania okolicznej roślinności i naturalnych cieków wodnych. Wycięcie drzew odsłania glebę i zaburza odpływ wody. Zwiększa też ryzyko erozji oraz spływu osadów do strumieni zasilających lagunę. Klimat. W większości Polski jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 18,5% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Duże zagrożenie pożarowe lasów występuje w części województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i podlaskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy na wschodzie nie powinno padać. Poza tym możliwy przelotny deszcz. Na Pomorzu również deszcz ze śniegiem od 1 stopnia do 5. Chłodniej na południowym wschodzie, tam 1 stopień na minusie. Autopromocja. Terra Cultura na antenie Trójki. O, A kto tutaj puka? Przepraszam, w czym mogę pomóc? A tak wszedłem popatrzeć, gdyż drzwi były otwarte. A są i będą. Usłysz nas na własne oczy. Z okazji urodzin zapraszamy na Dzień Otwarty Trójki. 22 marca od godziny 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Trójka. Od 64 lat. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład super szybki laptop gamingowy Acer V16 AI, grafika RTX 4050, 1 tera. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 4199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Kiedy bała się wracać do swojego domu, nie była sama. Kiedy zaszła w ciążę, w której nie chciała być, nie była sama. Kiedy wyczekiwany poród mógł przerodzić się w traumę, nie była sama. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Działamy tam, gdzie to najbardziej potrzebne. Przekaż 1,5% podatku na fundusz feministyczny. Wypełniając PIT, wpisz numer KRS 40714824, żeby żadna z nas nigdy nie była sama. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:07. Trzecia strona medalu. Na drugą godzinę trzeciej strony medalu zapraszają Adam Malecki i Norbert Michalek. Przypomnijmy może o tych najważniejszych wiadomościach sportowych, a zacznijmy od skoków narciarskich, bo Paweł Wąsek zajął 21 miejsce, Kacper Tomasiak 24, Kamil Stok 28, a Maciej Kot 29 w jednoseryjnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Wygrał Japończyk Tomofumi Naito. Podobno wiało strasznie, nie dało się skakać, da się grać, tak, da się grać w piłkę nożną, więc grają w piłkarskiej ekstraklasie w meczu 25. kolejki. Górnik Zabrze prowadzi 1-0 z Rakowem Częstochowa, to jest 37. minuta tego spotkania. W poprzednich meczach Arka Gdynia bezbramkowo z Widzewem Łódź zremisowała, natomiast podobno zęby bolały od tego meczu. Ja nie oglądałem, ale słyszałem opinię na ten temat. W drugim spotkaniu Zagłębie Lubin lider przegrało z Lechem Poznań, wiceliderem 0-1. A w La Lidze hiszpańskiej Barcelona gromi Sevillę, bo prowadzi 5-1. Jest druga połowa, 89. minuta spotkania. Robert Lewandowski na boisku, ale bez gola. Może trochę o kolarstwie, bo Dariusz Urbanowicz będzie potem krzyczał, że nic o kolarstwie nie było. Francuz Lenny Martinez wygrał 8. ostatni etap wyścigu Paryż-Nicea. W generalnej klasyfikacji triumfował Duńczyk Jonas Vingegaard. No to jeszcze kolarstwo, bo Włoch Jonathan Milan został zwycięzcą 7. ostatniego etapu kolarskiego wyścigu Tirreno Adriatico. Jednak w generalce wygrał Meksykanin, triumfował Meksykanin Isaac Del Toro. Będzie też jeszcze trochę o sportach zimowych, o narciarstwie alpejskim. To Henryk Sytner, ale najpierw zagrajmy. they hear the cannonball roaring. Me, I like sleeping, especially in my Molly's chamber. But here I am in prison. Here I am, the ball and chain. Yeah, I'm a shuddering, I'm a dude, I'm a darling. Whack, whoa, my dear. W pierwszym trwającym meczu hokeja na lodzie w walce o Mistrzostwo Polski, pierwszy mecz półfinałowy, GKS Katowice prowadzi z Unią Oświęcim 4-2. A Górnik Zabrze prowadzi już 2-0 z Rakowem Częstochowa. Przed chwilą gol dla Zabrzan. W angielskiej Premier League trwa spotkanie Liverpoolu z Tottenhamem, który tak naprawdę jest w ogromnym kryzysie. Liverpool prowadzi 1-0. To jeszcze narciarstwo alpejskie, no i oczywiście Henryk Sytner. Marco Odermatt długo będzie pamiętał piątkowy zjazd w Courchevel. Wprawdzie nie zapewnił sobie zwycięstwa, ale trzecie miejsce ma właściwie taką samą wagę. To był piąty z rzędu triumf w klasyfikacji generalnej Alpejskiego Pucharu Świata. Ponadto wywalczył po raz trzeci małą kryształową kulę w tej konkurencji. Najlepszy w Courchevel był Austriak Vincent Krischmeier, który odniósł pierwsze w tym sezonie pucharowe zwycięstwo. Wyprzedził Włocha Giovanniego Tranzoniego o 0,09 sekundy. Trzeci Odermatt stracił do zwycięzcy 0,31 sekundy. Na 6 zawodów przed końcem cyklu 28-letni Szwajcar wyprzedzał 632 punkty urodzonego w Norwegii Brazylijczyka Lucasa Pinheiro Bratena, który nie startuje w zjazdach. Pierwszy raz Odermatt sięgnął po dużą kryształową kulę w sezonie 2021-2022 i od tego czasu trwa jego dominacja na alpejskich trasach. Szwajcar Franjo von Almen, kolega Odermatta, trzykrotny złoty medalista włoskich Igrzysk Olimpijskich i wicelider klasyfikacji zjazdu Pucharu Świata, nie ukończył piątkowego zjazdu. Odermatt przyznał, że był to dla niego niesamowity dzień. Podkreślał to w gronie dziennikarzy, że jest bardzo zadowolony z kolejnego podium. Zdobycie tych trofeów ponownie, tak wcześnie, oznacza, że jesteś daleko z przodu, co czyni ten dzień jeszcze bardziej wyjątkowym. Szwajcar podkreślił, że jest dumny, że dołączył do pochodzącego z Austrii i reprezentującego Luksemburg Marka Giraldiego, który w swojej karierze również pięciokrotnie triumfował w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Rekordzistą pod tym względem jest jednak Austriak Marcel Hirscher, który zdobył 8 dużych kryształowych kul. Odermatt jest również liderem pucharowych klasyfikacji supergiganta i slalomu giganta, także jego dorobek w sezonie 2025-2026 może być jeszcze większy. To miło kończyć zjazd dobrymi wynikami w kolejnych zawodach, przyznał Marco Odermatt. Nic dodać, nic ująć. Miło też wysłuchać relacji Henryka Sytnera. Bardzo dziękujemy. Państwu przypominamy, że telefon się nie zmienił. 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. Czekamy na Państwa głos. Warm sun, feed me up, I'm weary, loaded up, loathing for a change and I slip. Some boil away. Said you would love to try some teraz trochę o tenisie stołowym, bo dawno nie było o tym. O ping-pong czy tenis stołowy? Zapytałeś trenera? Zapytałem. Trener odpowiedział. Odpowiedział, dobrze. No, posłuchamy w takim razie. O Bogorii Grodzisk Mazowiecki będzie mowa. To jedyna z polskich drużyn, która awansowała do Final Four Ligi Mistrzów w tenisie stołowym. Teraz Bogorię czeka trudne zadanie, bo w maju zagra z potężnym Saarbrücken. A z trenerem Bogorii rozmawiał Norbert Michalak. Bogoria Grodzisk Mazowiecki awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, tych można powiedzieć najważniejszych rozgrywek. Jakby trener podsumował, jeśli chodzi o te mecze, które doprowadziły do ćwierćfinału, na pewno nie były one łatwe. Oczywiście, że nie były łatwe. Tym razem było jeszcze trudniej niż poprzednim razem, więc na pewno mecz z dramaturgią, z drużyną Suchedniowa, zarówno też, szczególnie mówię ten mecz, bo też wygraliśmy w pierwszym meczu 3-1 po bardzo ciężkim meczu i teraz przegrywaliśmy już 2-0 i było blisko do tego, żeby przeciwnicy doprowadzili do tak zwanego golden meczu i no, na pewno emocji byłoby jeszcze zdecydowanie więcej, więc bardzo się też cieszymy, że się udało i z takiej opresji wyjść i że pokazaliśmy po raz kolejny siłę charakteru, też taką mobilizację w bardzo trudnych warunkach. No i że awansowaliśmy po raz drugi już w historii po roku, więc to już duży sukces też i z szansami, żebyśmy dalej szli. Jak się mówi ping-pong, to wy się obrażacie? Może nie, już obrażałem z przymrużeniem oka. Ja tak kojarzę ping-pong już z takimi betonowymi stołami, gdzie są gdzieś na zewnątrz postawione albo gdzieś w szkołach, na korytarzach, ale jednak zajmujemy się wyczynem. Żyjemy z tego i też to jest nasza praca i trzeba to podkreślić i w 100% się temu poświęcamy, więc dlatego też tenis stołowy. Wy nie gracie na betonowych stołach, gracie na bardzo profesjonalnych stołach. Czasami one wyglądają kosmicznie, wyglądają trochę jak z innej planety. Tak, to prawda. Szczególnie ten nasz w Grodzisku jest, tak uważam, pięknie oprawiony i wygląda bardzo profesjonalnie i można też zwrócić uwagę, że naprawdę wygląda, że jest to stół na miarę wydarzeń i widowiska, które staramy się tworzyć i całe biuro, które w tym uczestniczy nasze, właśnie sprawia taką otoczkę, atmosferę, że to jest coś wyjątkowego i myślę, że jak kibice do nas przychodzą na mecze, to czują, że to jest wydarzenie, a nie tylko mecz tam ping-ponga na przykład, tak? To jest mecz tenisa stołowego, to jest wydarzenie i chciałbym, żeby też tak coraz więcej tych ludzi przychodziło na mecze i poczuli też tak samo ten klimat, który my staramy się tworzyć. Byłem kiedyś w tej starej hali, to wiem, że klimat jest i emocje są. Tak, to prawda. Przede wszystkim klimat też i jakość tworzą ludzie i mamy też po prostu niesamowite też ludzi, którzy tworzą to miejsce, a samo miejsce nam w tym pomaga i to jest pewien dodatek, że teraz przeszliśmy na piękną, nową halę i mamy do dyspozycji swoją salę i łatwiej ją udekorować, że tak powiem, i znieść ten tenis stołowy na wyższy poziom. A no my jako zawodnicy, ja jako trener, no jesteśmy od tego, żeby tworzyć tą jakość już przy stole, tak? Niezależnie gdzie gramy, musimy tworzyć tą jakość, bo za piękne sale się nie wygrywa, więc my jesteśmy od czegoś innego, ale na szczęście mówię, mamy obok siebie biuro, mamy obok siebie ludzi, którzy nam w tym wszystkim pomagają, żeby każdy kolejną cegiełkę dokładać i razem do kupy, żeby się wspinać wyżej. Bogoria Grodzisk to już jest marka, jeśli chodzi o tenis stołowy. Wracając do Ligi Mistrzów, to gra się łatwiej z drużyną z Polski? Z jednej strony trudniej, bo znamy się i na arenie Superligi, co za tym idzie, no, też trenujemy ze sobą, my z Mateuszem Zalewskim, który gra w Suchedniowie, i z Damianem Wenderlichiem trenujemy na co dzień w Grodzisku, więc znamy się bardzo dobrze, co no, działa w dwie strony czasami, ale znając się, bo wiele razy gram przeciwko sobie, nie jest łatwo i to też i drużyna Suchedniowa przywiozła na rewanż też niesamowitego Japończyka Satoshi Aida, który jest i zawodnikiem atakującym i broniącym defensorem, więc ten styl grając dwoma gładkimi okładzinami jest totalnie unikatowy i to też sprawiło kolejną atrakcję, widowiskowość, ale też dla mnie trudność, żeby rozgryźć takiego zawodnika i on też pokonał w pierwszym spotkaniu Marka Badawskiego, co no, mocno nam utrudniło dalszy plan, ale to też byliśmy na to przygotowani, miałem kolejne plany, żeby na Marku się też wszystko nie skupiało, przecież to jest też człowiek, zawodnik, no i też udało się. Jak się rozgryza w cudzysłowie takiego zawodnika z Japonii? Bardzo dużo obserwuje się meczów w takim pełnym skupieniu. I nie tylko jeden, ale dwa, trzy, cztery, pięć, sześć meczów, żeby widzieć jego silne i słabsze strony, żeby widzieć, w jaki sposób gra, czym się charakteryzuje ten zawodnik, co lubi, czego nie lubi, w jakich warunkach się porusza. No, każdy czynnik taki naprawdę na poważny, na detale rozwalony na czynniki pierwsze, żeby to złożyć do całości. Tenis stołowy to nie jest tylko technika, to jest też chyba koncentracja, powtarzalność i obserwowanie swojego rywala. Tak, dokładnie. Koncentracja na pewno. W ostatnim meczu też kilka dni temu, gdzie mieliśmy okazję z drużyną Suchadniowa znowu rywalizować, pana Giotis Gionis zdobył na przykład, przegrywając 2-1, zdobył 17 punktów z rzędu na takim poziomie, więc to też jest bardzo nieprzewidywalny, są dosyć krótkie akcje i naprawdę trzeba być bardzo, bardzo skupionym na zadaniach, na taktyce, na kontakcie ze sobą, żeby nie odlecieć w cudzysłowie myślami i żeby ciągle obserwować właśnie przeciwnika, w jaki sposób on się zachowuje, czy coś zmienia, bo to mówię, ułamki sekund decydują o to, czy mamy tą przewagę, czy ją tracimy. Mówi się, że kariera sportowa jest krótka, natomiast w tenisie stołowym, patrząc na niektórych zawodników, nawet w Bogorii, to mam wrażenie, że oni są od zawsze. Tak, to prawda. No, też mamy na szczęście taką politykę, że wiążemy się z zawodnikami na bardzo, bardzo długi okres i no, myślę, że mamy świetną drużynę i po co ją zmieniać, ewentualnie dodając jakieś nazwiska do jakości, ale tak naprawdę wszyscy zawodnicy są od bardzo długiego czasu. Pana Giotis Gionis ma 46 lat i dalej gra i gra na dobrym poziomie i naprawdę przygotowuje się solidnie i jest bardzo skoncentrowany, ale też tak widać takim pełnym pasji, ale bardzo musi dbać jeszcze bardziej o swoje ciało, bo wie, że wieku się nie oszuka i ale jeśli się dba, to sport w ogóle, już nie tylko tenisowy, pokazuje, że można przesuwać te granice wiekowe. Jest ćwierćfinał i oczywiście chciałoby się więcej, chce się więcej. Chcą tego kibice, chce tego trener, chcą zawodnicy. Na co stać Bogorię? Myślę, że na zrobienie w cudzysłowie niespodzianki, bo nie ukrywamy tego, że gramy z potentatem, z drużyną z Sarbiken, która ma no, chyba najmocniejszy skład w historii, ściągając fazę Donga, mistrza olimpijskiego. No, mają Moregarda, mają Franciskę, mają Jorgicza, więc mają niesamowity skład. No ale mówię, to ja w to wierzę, że naszą drużynę stać jeszcze na więcej. To jest jeden mecz. Myślę, że to jest plus w tym rozdaniu. To nie jest dwumecz, więc oni będą grali u siebie. Oni będą pod zdecydowanie większą presją. No, my jeśli pokażemy najlepszy tenis w każdym meczu, myślę, że jesteśmy w stanie. Ja w to wierzę i postaram się ze swojej strony przygotować jak najlepiej drużynę z wiarą w to, że możemy wygrać to spotkanie. Z Pawłem Fertikowskim rozmawiał Norbert Michalak. Kosmiczny trans, jak kwas, uderza na glen. Górnik Zabrze do przerwy prowadzi 2-0 z Rakowem Częstochowa. Liverpool prowadzi 1-0 z Tottenhamem. To też do przerwy, a Barcelona to spotkanie już się zakończyło. Robert Lewandowski bez gola. Barcelona wygrała 5-2 z Sevillą. A ostatni tydzień mógł przyprawić okolarskie rozdwojenie jaźni. Równolegle bowiem odbywały się wieloetapówki Tirreno Adriatico i lubiany przez kolarzy wyścig ku słońcu, czyli z Paryża do Nicei. W najbliższych dniach z kolei zrobi się głośniej o kolarstwie górskim. Więcej o tym Dariusz Urbanowicz. Pepe Pig to słynny już wyścig w RPA, który przyciąga uwagę kolarskiego świata. Do pokonania blisko 700 km i prawie 16 tysięcy metrów przewyższeń. Przez kilka lat miałem okazję go komentować w jednej ze sportowych telewizji. Mimo że Polacy pojawiali się wtedy na listach startowych, nie odgrywali znaczących ról. W tym roku może się to zmienić. Pojadą bowiem znany i ulubiany Paweł Bernas, ścigający się z powodzeniem zarówno na szosie, jak i na MTB, oraz olimpijczyk z Paryża 2024 Krzysztof Łukasik, który 4 lata temu był wicemistrzem Europy w maratonie. A mówi Kacper Krawczyk z Przeglądu Sportowego. Wyścig jest bardzo wymagający. To 8 dni ścigania w upale, w skwarze po bezdrożach Republiki Południowej Afryki. Mamy tutaj w historii polskie akcenty, ponieważ Maja Włoszczowska w 2019 roku zajęła miejsce trzecie. W tym roku mamy polską parę Pawła Bernasa i Krzysztofa Łukasika z JBG2 Woster Multilayer Team. Wyścig rozgrywany jest właśnie w formule dwuosobowej, także to również jest wymagające dla zawodników, ponieważ nie mają oni żadnego zewnętrznego wsparcia. Muszą polegać na sobie i też przy ewentualnej słabości jednego z zawodników to także stanowi dodatkową trudność, ponieważ drugi z kolarzy musi czekać na swojego partnera i muszą ukończyć wyścig razem w bliskiej odległości od siebie. Co przed startem mówił Krzysztof Łukasik, który co ciekawe jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku fizyki technicznej. Bez wątpienia Cape Epic jest najtrudniejszym i najbardziej prestiżowym wyścigiem etapowym MTB na świecie. Co roku przyciąga uwagę całego środowiska i cieszę się, że w końcu ja także będę mógł wziąć udział w tym wydarzeniu z Pawłem Bernasem. Powinniśmy stworzyć całkiem zgrany duet, dlatego że jesteśmy zawodnikami na podobnym poziomie sportowym oraz mamy podobną charakterystykę. Kluczowym aspektem całego ścigania będzie równa jazda od początku do końca i wystrzeganie się jakichś niepotrzebnych błędów. Jeśli chodzi o jakieś założenia, cele na ten wyścig, po pierwsze ważne jest, żeby od początku do końca wystrzegać się błędów. Byłbym ostatecznie bardzo zadowolony z pierwszej dziesiątki w klasyfikacji generalnej, biorąc pod uwagę listę startową oraz prestiż całej imprezy, uważam, że byłby to bardzo solidny wynik. Paweł Bernas. Wyścig Cape Epic to dla mnie najważniejsza część sezonu MTB, mimo że sam jego początek to impreza najbardziej prestiżowa w świecie maratonów MTB, prestiżowa do tego stopnia, że przyciąga również zawodników z czołówki Pucharu Świata Cross Country w wydaniu olimpijskim. W tym roku m.in. Luka Schwarzbauer, Samuel Geis czy Luka Braidot. Do tego cała śmietanka maratonowego ścigania, także bardzo duża, bardzo prestiżowa impreza. Mamy nadzieję, że nasze nazwiska będą wysoko w klasyfikacji, a jak wysoko to zobaczymy. I jeszcze raz Kacper Krawczyk. Cape Epic od początku swojej historii, czyli od 2004 roku, jest wyścigiem niezwykle prestiżowym. Ma kategorię najwyższą Międzynarodowej Unii Kolarskiej i co roku przyciąga wielkie gwiazdy. Gwiazdy nie tylko kolarstwa, ponieważ tutaj też startowały legendy, między innymi motorsportu jak Alan Prost, czy piłki nożnej jak Luis Enrique. Oczywiście w kategoriach amatorskich, ponieważ to nie jest tylko wyścig dla elity, dla zawodowców, ale właśnie jest tutaj masa masterców, amatorów, którzy po prostu szukają przygody. A o Cape Epic opowiadał Dariusz Urbanowicz. Ja bardzo chciałem podziękować naszym paralimpijczykom za wspaniałą postawę i muszę ze smutkiem się wypowiedzieć na temat naszej wspaniałej Igi Świątek, która jest niewątpliwie mistrzynią, ale bardzo zmartwiło mnie jej ostatnie zachowanie, kiedy po przegranym meczu rzuciła z taką wściekłością ręcznikiem. Pani Igo, nie tędy droga, jest pani najlepsza, proszę o opanowanie, bo w ten sposób naprawdę straci pani najlepszego fana, jakim jest pan Stanisław z Żardowa, wierny słuchacz Trójki. Panie Stanisławie, oczywiście wszystko przekażemy. W trzeciej stronie medalu, nie przez przypadek, wywołał pan ten temat, przeniesiemy się teraz do Stanów Zjednoczonych, bo tam przecież rywalizują najlepsi tenisiści, a także tenisistki. Jak już będziemy za oceanem, to przy okazji nie można pominąć tematu zbliżającego się mundialu i ciągle pojawiającego się pytania, czy w piłkarskich mistrzostwach świata po ataku USA na ten kraj weźmie udział reprezentacja Iranu. Z Miami Jan Pachlowski na początek tenis. W przypadku polskich tenisistów to my już swoje oczy kierujemy na Florydę i drugi w kolejności tutaj w USA turniej rangi 1000, czyli Miami Open. Od dzisiaj eliminacja, od wtorku pierwsza runda. Wciąż jednak w pamięci mamy ćwierćfinałową porażkę Igi Świątek w trzech setach z Ukrainką Iną Świtoliną w turnieju Indian Wells. W ostatnich 4 latach nasza zawodniczka znakomicie radziła sobie w tych zawodach. Wygrywała w Kalifornii w 2022 i 2024 roku, a poza tymi sukcesami docierała do najlepszej czwórki. Pierwsze mecze tegorocznego występu napawały optymizmem. Chodziło przede wszystkim o to, aby Iga w tym roku awansowała dalej niż do ćwierćfinału. Tak było w poprzednich turniejach Anno Domini 2026, ale i tym razem się nie udało. Szczególnie niepokojący obrazek zaobserwowaliśmy przed ostatnim gamem pojedynku ze Świtoliną. Polka, czując niemoc, wyładowała swoją złość na ławce, co od razu zostało wychwycone przez kamery. Jej irytacja na korcie uwypukliła trudności, z jakimi mierzyła się w starciu z Ukrainką. Czytaliśmy w zgodnie podsumowujących całą sytuację amerykańskich mediach. Ostatnia porażka sprawia, że nasza tenisistka spadnie z drugiej pozycji rankingu WTA. A dzisiaj w Indian Wells finały, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Na początek zaprezentują się panie, na kort wyjdą reprezentujące najlepszą dyspozycję w tym roku, czyli Aryna Sabalenka i Elena Rybakina. Spotkania przeciwko Elenie na korcie gra jest bardzo agresywna, szczególnie tutaj pierwsze piłki każdej rozgrywki. Jeżeli podczas takiej wymiany jesteś stroną dominującą, to wtedy wygrasz ten punkt. Spodziewam się w finale trudnego i agresywnego tenisa, ale oczywiście przed samym meczem jestem podekscytowana, mówi Aryna Sabalenka, której mecz z Rybakiną powinien rozpocząć się około godziny 19 czasu polskiego. 3 godziny później rozpocznie się podczas Indian Wells finał mężczyzn. Turniejowa dwójka Jannik Sinner zagra z rozstawionym z 11 Danilem Medvedevem. W finale nie zagra rewelacyjny w tym roku Hiszpan Carlos Alcaraz. Daniel Medvedev wciela się w rolę złoczyńcy i eliminuje Carlosa, pisze kalifornijski dziennik Desert Sun. Skąd takie stwierdzenie? Na początku tego tygodnia w Indian Wells brazylijski reporter poinformował Daniela Medvedeva, że niektórzy przedstawiciele brazylijskiego środowiska tenisowego nazywają go Malvadão, co w języku portugalskim tłumaczy się jako złoczyńca lub ten zły. Medvedev natychmiast przyjął to określenie, odpowiadając: chyba na korcie rzeczywiście nim jestem. W życiu prywatnym wcale nie jestem takim człowiekiem. Sądzę, że na korcie mogę być antybohaterem. To znakomite uczucie wyeliminować w półfinale takiego tenisisty jak Carlos, światową jedynkę rankingu ATP. Nie ma znaczenia, czy grasz przeciwko niemu, Janikowi czy Nowakowi Dżokowiczowi. To ogromna przyjemność, a jeszcze większa jak wygrywasz. Jestem zadowolony z mojej formy i teraz przygotowuję się do finału, mówi przed decydującym starciem Medvedev. Zostawiamy teraz tenis, zajmiemy się teraz, pozwolę to sobie nazwać, sportową polityką. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że Iran będzie mile widziany na piłkarskich mistrzostwach świata, po czym zasugerował, że jego zdaniem państwo to nie powinno brać w nich udziału, informował dziennikarz NBC News. Komentarze prezydenta pojawiły się po tym, jak minister sportu Iranu oświadczył, że jego kraj nie jest w stanie uczestniczyć w turnieju. Irańska reprezentacja piłkarska jest mile widziana na mistrzostwach świata, ale naprawdę nie uważam, aby jej obecność była odpowiednia dla życia piłkarzy i bezpieczeństwa, napisał Donald Trump na portalu True Social. W odpowiedzi na koncie reprezentacji Iranu na Telegramie napisano, że organizatorem mistrzostw świata jest FIFA, a nie żaden kraj. Iran nie wycofał się jeszcze z turnieju i wydaje się zdeterminowany, by podjąć własną decyzję, zamiast pozwolić, by jakakolwiek została mu narzucona, twierdząc, że nie powinno być wątpliwości co do bezpieczeństwa występu Irańczyków w turnieju. Szef FIFA Gianni Infantino podkreśla, że Iran jest zaproszony na mundial i że rozmawiał o tym z Donaldem Trumpem. Trzeba się spodziewać tego, że decyzje w tej sprawie mogą zmieniać jak w kalejdoskopie. Piłkarze Iranu mają zmierzyć się w meczach grupowych z Nową Zelandią i Belgią odpowiednio 15 i 21 czerwca w Los Angeles, a z Egiptem w Seattle 26 czerwca. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Tak już piłkarski przez Jana Pachlowskiego rozpoczęty, więc kontynuujemy teraz w ligach zagranicznych. W hicie kolejki Bundesligi Bayer Leverkusen nie był w stanie pokonać Bayernu Monachium kończącego mecz w dziewiątkę. Ten mecz dostarczył kibicom Bawarczyków emocji, z którymi w tym sezonie już powoli się żegnają. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! O rozgniewanym po meczu Bayernie pisze Der Spiegel, a portal Sport 1 o wymyślającym sędziemu Vincencie Kompany. Czerwona kartka dla Nicolasa Jacksona jeszcze pod koniec pierwszej połowy kontrowersji nie wzbudziła. Do tego Bayer prowadził już wtedy 1-0 po golu Alexia Garcia i z perspektywy gospodarzy trzeba było tylko zachować tę przewagę wyniku i liczebności. A jednak Bayern, prowadzący w tabeli z przewagą 11 punktów nad BVB, miał nadal ambicje zdobyczy punktowej i miał Luisa Diaza. To on doprowadził do wyrównania, a potem, zdaniem Bawarczyków, wywalczył rzut karny. Sędzia ocenił starcie Kolumbijczyka z bramkarzem Janisem Blaswichem jako symulkę i pokazał graczowi Bayernu żółtą kartkę. a że wcześniej już raz to zrobił, to w konsekwencji wyjął z kieszeni czerwień. Diaz opuścił boisko, choć telewizyjne powtórki pokazały, że doszło do kontaktu i dlatego piłkarz Bayernu się przewrócił. Tego zderzenia nóg rzeczywiście nie wychwyciłem przy tempie akcji. Teraz, kiedy widzę zdjęcia, podtrzymuję, że karnego nie było, ale czerwona ostatecznie kartka to była za duża kara. Teraz bym jej nie pokazał. Przyznał po meczu sędzia Christian Dingert. A wypowiedź arbitra jest komentowana zgodnie. Czerwone kartki po drugiej żółtej też powinny podlegać ocenie VAR. I od przyszłego sezonu ma tak być. Inny klimat ma kartka dla Felix Anmeczy. Borussia pewnie pokonała Augsburg po golach Adeyemiego i Reggianiego i do 9 punktów zmniejszyła stratę do Bayernu. Po ostatnim gwizdku sędzia Bastian Dankert wrócił do sytuacji wojskowej, w której został staranowany przez mecze. Arbiter pokazał mu i podarował czerwoną kartkę z podpisem i okraszoną uśmiechem sugestią, by zawodnik przemyślał swój sposób walki o piłkę. Wykluczony został też Robin Koch, ale jego Eintracht dowiózł 1-0 przeciwko Heidenheim. Jeszcze w piątek wygrała Borussia Mönchengladbach 2-0 St. Pauli. Remisy 1-1 padły we wczorajszych meczach Hoffenheim z Wolfsburgiem i HSV z Kolonią. Dziś m.in. ważne starcie w Stuttgarcie. Zwycięzca wieczornego meczu VfB z Lipskiem wskoczy na czwarte, czyli dające na koniec sezonu udział w Lidze Mistrzów miejsce. Adam Górczewski, Polskie Radio. W lidze angielskiej w dzisiejszych meczach Crystal Palace z Leeds zremisowało 0-0, Manchester United pokonał 3-1 Aston Villa, Nottingham zremisował bezbramkowo z Fulham, a w trwającym meczu Liverpool prowadzi 1-0 z Tottenhamem w 63 minucie. No to teraz przenosimy się do Ligi Hiszpańskiej. Niezbadane są wyroki Realu Madryt. Tydzień temu po serii porażek mocno fetowali wyszarpaną wygraną z Celtą Vigo. 7 dni później mają za sobą rozniesienie w Lidze Mistrzów Manchesteru City, a wczoraj już w lidze walczącego o pierwszą wygraną od grudnia Elche. Choć Real gra ostatnio bardzo pragmatycznie i do bólu wręcz skutecznie, czasami nadal prezentuje magiczną cząstkę, czego dowiódł wczoraj Arda Güler. Bramka zza połowy boiska to była wisienka na torcie ustalająca wynik na 4-1. Trener Alvaro Arbeloa nie pompuje jednak balonika. Ostatnio brakowało nam trochę ciągłości. Kiedy wydawało się, że idziemy w górę, przychodził jeden mecz, w którym robiliśmy krok do tyłu i wyglądało, jakby wszystko się rozsypywało. Dlatego teraz jestem zadowolony i nadal uważam, że mamy spory margines do poprawy. Warto zacząć już w najbliższych dniach, bo przed Realem rewanż w Lidze Mistrzów City i ligowe derby Madrytu. Atletico wyzwanie ma podobne, bo im pozostaje dopełnić formalności z Tottenhamem. Stąd pewnie tryb oszczędzania energii w meczu z Getafe, który wystarczył do skromnego 1-0, co w swoim stylu skomentował Diego Simeone. Wszyscy wykonali świetną robotę. Mieliśmy dużo zmian w składzie, ale wszyscy zagrali na maksimum swoich możliwości. To tylko pokazuje, jak doskonałą mamy atmosferę i jedność w zespole. Atletico na 2 punkty odskoczyło w tabeli od Villarrealu, który tylko zremisował 1-1 z Deportivo Alaves. 4. wygraną w sezonie zanotował Real Oviedo, który nie pozwolił na złapanie punktowego spokoju Walencji, wygrywając 1-0. Ta sztuka udała się Gironie dzięki pewnej wygranej 3-0 z Atletikiem Bilbao. Od 18.30 Betis gra z Celtą, o 21.00 zobaczymy mecz Realu Sociedad z Osasuną, a 28. kolejkę zakończy jutrzejsze spotkanie Rayo z Levante. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Tak, a Betis gra z Celtą Vigo i Betis przegrywa 0-1. Wcześniej Mallorca wygrała ze Espanyolem 2-1, a Barcelona rozgromiła Sevillę 5-2. W naszej piłkarskiej ekstraklasie trwa spotkanie Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. 65. minuta i wciąż 2-0 dla Zabrzan. To może dodajmy jeszcze wyniki pierwszej ligi. Pogoń Siedlce wygrała 1-0 ze Zniczem Pruszków. GKS Tychy. No i nawet bez Łukasza Piszczka przegrał 2-4 ze Śląskiem Wrocław, a ŁKS Łódź remisuje w trwającym meczu z Odrą Opole. To już jest 97. minuta spotkania, 1-1. W trzeciej stronie medalu to już wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Olga Szućko, Ela Różycka, Norbert Michalak i Adam Malecki. Zapraszamy Państwa za tydzień o tej samej porze. Number 4 and you're bringing me